إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سوات شي توفيق برمب عز وجل شي سنو درس توحيد شي سن تيربو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. xam ngeen ne ñi ngi ci ñaareelu cosaan wi te muy maarifatu diini lislaam bil adilla, xam diine lislaam ci ay tegtal, maanaam tegtali alquran ak sunna yonente bi alayhi salaatu wassalaam. Ñu doxoon ba agsi ci li nga xam ne mooy ponk lislaam. Ña nga woon ca ponk bu njëkk ba surtout ci fa nga xam ne mooy la ilaha illallah. Ñu nekkoon ci charti la ilaha illallah, doxoon ba agsi ci li nga xamante ni nii moom mooy ñetteelu chart bi te muy al ikhlas, muy sellal. Waxoon nañ ne baat la boo xamante ni nag siiw na lool, ñu bari di ko jëfandikoo, waaye xamuñu la muy tekki. Ma ngoog xamuñu la muy tekki. Li koy wane mooy seen jëf. Dañuy wax naan maa ngi sellal, waaye nag di def contraire sellal. Kon sellalato, gis nga ko, sellalato. Ndax tay bu fekkente ne da nga ne da ngay sangu ba pare sangu lañ ci xam mooy jëfandikoo ndox ak saabook yu demee noonu, mais yow defoo noonu, yow da ngaa dem ca poubelle ba jël mbalit yi di ko diw sa yaram ak say yére, kooku sangooto, mais da ngay tilimal sa bopp. Kon contraire sangu ngay def. Donc bari na ngay dégg ku naan damay sellal, mais contraire sellal lay def. Yamul rek nag ci sellal. Waaw, bari na ku naan lislaam te contraire lislaam lay def. Bari na ku naan sunna, waaw sunna yonante bi, te contraire sunna lay def. Kon daal loolu nga dégg ci ne ndekkite mbir yi di woote woo kese, di woote woo ay mbir, gis nga ko, di woote woo ay mbir déedéet. Mais mbir yi lan la? La ngay askane la sa bopp na fekk ne yaa nga cay dox, dëggal nga ko ci say jëf. Waxoon naa la ne wax yi amul valeur tank jëf yi ñëwuñu di ko confirmer. Ma ngoog boo demee ca yaxal alquran gisoon nañ ko ca naafiq ya, sunu borom ne ida jaaka almunafiquuna qaalu nashhadu innaka la rasulullah. Naafiq yi buñ dikkee daal di ne ñoo ngi seede ne yow mi yonantab yàlla nga. Déglul wax ji bu baax. Maanaam gis nga, junjoon naa la ko, nee naa tey jamono ji mooy jamono ji dañoo toll foo xamante ni dégg-dégg yi amul maturité. Waaw, dégg-dégg yi amul, dañ koy dégg ci légèreté, wala ñu dégg ko ci facette boo xamante ni nii, wala ci forme boo xam ni du noonu. Alors que wax ji dafa am ay indice, bépp wax boo gis dafa am ay indice, loolu lañ ci tey ay qaraa'in. Ah, enquêteur bi nan lay def ba enquête nit ki ba xam ni kii lañ koy tuumaal moo ko def wala defu ko? Est ce que daa fekke bi waa ji di def? Fekkewu ko, mais ay indice lay utiliser, récolter ay indice, dajale, étudier indice yooyu, xool indice yi fan la koy mëne. Léegi lan moo tax loolu ñu bëgg koo yemale nag ci sunu mbiru àdduna? Lan moo tax ñu bëgg a yemale loolu rek ci sunu mbiru àdduna, logique boobu? Naafiq yi ñëw nañ ne yonante bi innaka la rasulullah, yow de ñi seede nañ ne yow yaay yonante bi yàlla bi. Sunu borom ne والله يعلم إنك لرسوله يلا ما يهدي مني يلا خمنني يومي يوننتمك اسك دنجن كون نافقي دغل نني سونو بوروم تك تي ني والله يشهد ان المنافقين لكاذبون يلا سيدني ني نافقي اي كاتش كات لاني كيسغا مانغو خولال با خوارجي نيوي ген سي علي ابن ابي طالب دان ني ان الحكم الا لله atta dal yalla rek ko mom alin lan la wax deg deg bu matur gis nga deg deg bu matur tay bu don ndaw yi tay nga gis ñu top khawariji d'ailleurs sax gis nga ñu bari tay khawariji lañuy top jappé len ay sunnit da nga gis ñu top ay oustaz yo xamanteni ni message khawariji lañuy véhiculer y a des oustaz ignorants ça il faut le dire y a des oustaz ignorants y en a plein même gis nga ki véhicule la doctrine des khawari y en a plein xalé di len top di def khuruj ci sen lamine ci sen kaw minbar fiñ ne fofu mo nekkon makan ba nga xamni place ba nga xamni ci lañ wara wote ci sunna ñu taxaw ci minbar bo yoy di khuruj di def yefu khawari xalé di len top gis nga lu ko waral ñak deg deg bu mature خوارجي بن وخيلو لعلين لملين وخ كلمة حق ولكن أريد بها باطلة كادو دق لن وخ دي وآي نيوم لن تجبلو نين لا نافقي كادو دق لن وخ كيسك مرخ سنو بروم ني من دي خمناني سما يونان تنغ وآي ناك ماانجي سيدين نافقي لن وخ كاتو دق أي كاتش كات لن كيسك gis nga ni alquran di ñëwé di détailler mbir di ko faram faaje mais tay gis nga bi nga xamanteni maturité gogo amatul gis nga nit ñi ñi ngi leen di nax ben way moy ñëw yor ben as comportement rek ñu sunnit la ay ki ngandim sunnit la fekk ngandim mubtadi ala huwa dhalun mudil right sunnit la gi xana gisoo sikim bi deng ci ben aspect kesse ci ben aspect kesse barbahari lan la waxon bala ngay sédel nit ki sunna na fek mu dajalé mbolém comportement sunna dajé ci mom mbolém comportement sunna dajé ci mom mais fi sénégal kesse ngay gis ko xamanteni la ya'rif عقيدة أهل السنة والجماعة حتى لا يعرف أصل لا أصل من أصول أهل السنة ين السنة لا كو خامي خمول عقيدة أهل السنة والجماعة خمول صح بين أصل ولو أصل واحد لا يعرف خمول بين أصل ين السنة لا كيف نان لا كونيك نان دا تي جود لا جال صاحب بوب usul ahli sunna wal jamaa wax ci ben asl ben principe ci principe ahli sunna bal xamoo sax ni sunna amna principe c'est ça le problème yow xamoo sax ni sunna ay principe la xamoo lolu xamoo ni sunna dafa am ay usul am ay qawaid xamoo lolu yow am ay dawabit yow xamoo ko sax deja après lay nga bëgg duggal genné ya ké moy sunnit ké du sunnit té malak lan mo la war yow nga dem jangi jema appliquer lolu mo la war ay gis ki ay gis ko oustaz bi fekk oustaz bobu khariji hey gis nga oustaz hey oustaz diw kay hey ak mako beug fekk mubtadi right fekk mubtadi dal lan mo waral lol al jahl dañuy utiliser ay bat te xamuñu contenu bat ci dé ay baat sélal sunna té xamuñu contenu baat yoy baat yi lan lay pécé baat yi lan la ëmb baat yi lan lay impliquer lolu moñu dal ci sun diina bi bangok lolu moñu dal ci sunu diina bi waxon na la ko ennemi bi gëna ngane moy l'ignorance wa so nekké ci ignorance da ngay jaawale lepp waaw li ngay topp daal mooy sa bànneexu bakkan bi sa gisin waaw man de ni ma ko gisee man de ni ma ko yaakaare man de ni ma ko doo ko natt ci alquran en fonction de verset tel booy wax loolu nga war a waxe bon man de en fonction de verset tel man de en fonction de hadith tel waaye man de ni ma ko gisee ah toi tu es un ignorant tu nous parles de ni nga ko gisee anta jahil ah maa la naa fii ni nga ko gisee lu ñu doyee yow ni nga ko gisee anta jahil alayka an tadhhab wa tata'allam li la war mooy nga dem jàngi mais tey gis nga diine ji ku nekk ku jog wax moo tax déngeen musiba yi allahul mustaan nañu fexe góorgóorlu xam baat yi lu muy tekki c' est très important loolu nag dafay laaj jàng jàng dafa laaj coono togg cee bu jën sax dafa laaj coono sol sa yére dafa laaj coono yéen jigéen ñi bu ngeen ni maquillé seen kanam yi loolu laajul coono des fois mu jëlal leen waxtu alaysa kadhalik tayib bu ngeen di solu du leen jëlal waxtu xoolal loolu ni ngeen ci sonne kon seen jàng ci seen diine sonnu leen ci dafa laaj coono dafa laaj effort mais doo toog noonu rek di naan sa ndox mu sedd waaw teg sa ataaya léegi nag naan ni ma ko gisee déedéet en fonction de verset tel en fonction de hadith tel waaw ah am na borom xam-xam bu doon wax nàngam te wax jooju nekk loo xamante ni dëppoo naag alquran ak sunna waxuñu nga ñuy génneel ay waxu diw ak diw ñoo xamante ni seen wax moom ay musiba la la ma nga bu ko defee kon al ikhlas borom téere bi indil noon na la définition ci benn méthode bu am solo mu ne la diddu shirk contraire am mooy bokkaale lu am solo la waxoon naa la importance définition boobu ni mu ko indee importance définition boobu parce que ñu bëri amuñu intibaax boobu amuñu maturité ci dégg-dégg waaw il faut nga laalal leen contraire mbir mi ñu doog a bàyyi xel ne ah kon ndekete tant que man bàyyiwuma bokkaale ba set ci wecc sellalëg ma waaw tant que bàyyiwoo bokkaale ba set ci wecc sellalago pour nga mën a sellal moom faaw nga bàyyi contraire sellal mooy lan bokkaale qala baadu nnaas yaqulu la ilaha illa allah walakinahu la yatruku shirk dégg nga ko moom ci boppam mu tawdih daa di leeral mu ne ñenn nit ñi ne da ngay dégg ñuy wax la ilaha illa allah waaye duñ bàyyi bokkaale gis nga mangoog mu ne mithla ma huwa alwaqi' alan inda ubad alqubur haula la tanfauhum la ilaha illa allah li ann min shurutiha tarku shirk mu ne comme tey ñi nga xam ne dañuy jaamu bàmmeel ñii jaamu lu dul yàlla dem ci bàmmeel yi di leen ñaan ma ngoog bari na lu ñuy wax loolu ñii dem ci bàmmeel yi di ñaan bàmmeel yi di ñaan ña fa tëdd loolu bokkaale la islam jàngalewul loolu ñi jàpp ne tamit bàmmeel place la boo xamante ni nii placeu ñaan la day gaaw a nangu ndax diwa fa tëdd loolu bidaa la yonent bi jàngalewul loolu ma ngoog bàmmeel moom ñaanal ka fa tëdd la mais du fa du di fa ñaan sa soxla wala di ñaan ka fa tëdd déedéet waaye ñaanal ka fa tëdd la loolu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale gis nga ko ma ngoog le fait que nit ki jël li yàlla moom ma wëlbati ko jëmale ko ci lenn rek ci mbindee fii loolu mooy bokkaale moo xam bàmmeel nga ko defal moo xam garab ga ca mali est ce que gis nga tey da ngay yéemu ni ñuy defee promotion bokkaale da ngay yéemu mu jaral leen ñu voyagé jóge Sénégal ba mali pour def promotion benn garab aussi c' est normal benn côté yow tawxid lan la la jaral yow yow tawxid jaral laa partagé benn dars après nga ne da nga gëm tawxid yow tawxid nga bëgg moom nga bëgg a dund foo koy dunde virtuellement sax mënoo koo matal virtuellement sax mënoo koo matal ah mënoo si sax cliqué benn gem ah pour parce que c' est très important yooyu noonu virtuellement parce que dafay yokku mbir mi mu mën a gën a tasaaroo si nit ñi ñu bëri mën koo gën a gis bu ko defee amaana ñu bëri mën see gindiku loolu sax mënoo ko yow, mënoo xëy di def, yow mënoo jàngale, mënoo def dar sa tawxid, mënoo ko. Mais xanaa ku mënta yëg mën a bësku daanu, ku mënta yëg mais nga mën a bësku daanu, ki yëg ba daanu xanaa war nga koo mën a bës. Mais yow mënoo dara, toog di wax rek, toog di wax rek, te li ngay wax amul sax importance. Mënoo jàngale, ah jàng bi normalement mënoo ko, mais partagé l'affaire yi yeneen jaamu yàlla jot ci mën na am, bu boobaa nga am ci tuyaaba ci partagé bi nga koy partagé, ñeneen jaamu yàlla jot ci, mais loolu sax mënoo ko. Léegi yow lan mooy sa responsabilité devant bokkaale bi taxaw fii? Lan moo ci sa responsabilité? Lan mooy sa responsabilité si wasaare tawxid? Sahaaba yi est ce que noonu lañ meloon autour du prophète alayhi salaatu wasalaam? Est ce que noonu lañ meloon? Ñëw tuub dugg si islam rek toog di xool yonent bi. Waxal sahaaba yi noonu lañ daan def, ñëw tuub ci tuub dugg si islam, ku nekk dem tëdd sa kër di naan zirik wala di naan njar. Tu fais rien, tu restes sur place à regarder seulement. C'est à dire aussi problème mooy si loolu la ñu yar, da ngay nekk xale ñu jënd ngan di télé ñëw teg ngay xoole rek, tijj ay bër daal nga mën di xoole rek, ah tijj du xoole, bokkaale bokkaale di romb sa kanam nga tijj rek di xoole. Yow un cadavre sax dinañ ko jaalale sa kanam nga toog rek di xoole ak inconscience, yëgoo dara yow, yëgoo tino. Ce monde moderne là c'est autre chose, c'est autre chose. Ah ma ngoog mbay ci say wóom, mbay ci say wóom. Mënoo jóg ne nit ñi nangam nangam te fekk yow ci sa bopp yow góorgóorloo nga nekk ci premier plan yi. Non suñu waa kër dañuy bokkaale, non suñu waa kër dañuy nangam. Ban effort nga def pour seen waa kër déglu dars dars tawxid? Ban effort nga ci def? Jàngal nga leen, ut nga usaas muy ñëw ci kër gi di jàngale, ah jël nga dars nga jox leen ñu déglu, intégré nga leen ci groupe yoo xamante ni nii dañ fay def dars tawxid ñu mën a déglu, mën ci for dara. Defoo benn effort yow, defoo benn effort. Wallahu almusta'an. Defoo benn effort. Léegi nag nga bëgg nit ñëpp nekk sur le droit chemin, te yow defoo benn effort. Ñeneen ñëpp buñ melee ni yow fan lañ jëm? Ah ma ngo waxuñu ngay def dars te jàngoo déedéet, mais ñi jàng buñ defee dars loolu nga yittewoo loolu wasaare ko ci jaamu yàlla yi. C'est très important, wasaare ko ci jaamu yàlla yi. Ñiy wax caaxaan di wax neen, seen wax fa mu mën a egg dañ koo wasaare, dañ koo partagé, aimé ko. Ah donc darsu tawxid bi boo ko partagé aimé ko, keneen def noonu keneen def noonu, ñiy wax ay bokkaale seen wax fa muy egg, waxu tawxid bi dana fa egg, darsu tawxid bi dana fa egg. Mais loolu mooy wax ji, loolu mooy wax ji. Mais kiy jàngale mënul def fonctionnalité yooyu yëpp, mënul def liggéey yooyu yëpp. Ah def dars bi war koo jël dugal ko fee dugal ko, war koo moom tamit partagé. Est ce que mën na nekk loolu? Partagé ko des milliers de partage, ah aimé ko des milliers de des milliers de kii mu war a egg ci ñu bëri? Non non, ñeneen ñi seen rôle, seen responsabilité devant tout ça. Quel état responsabilité devant le mal, quel état responsabilité devant le bien? Tu restes les bras croisés. Nafiq yi noonu lañ doon def yonante bi, yaqbiduuna aydiyahum, yàlla ne dañ daan téye seen loxo. Les hypocrites c' est ce qu'ils font devant le bien, ah ils croisent les bras. Yaqbiduuna aydiyahum, ils croisent les bras devant le bien, ils ne font duñ def benn effort pour lu baax dem ci kanam. Yàlla ñu ci yàlla musal. Bu ko defee ñu teg foofu sunu baram, ñaan borom bi jalla waala mu defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu tay siir, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.